أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله يا الرسول من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون اے اور یو منٹ ہے ہدری کم الگ چپاسی کنا دخوانا کم الگ چپاسی دخوانا نو گورے چی دے بیا دو گھنٹے بعد دو گھنٹے کی دن پاتی پر سٹی ہوئی بس اردن میں پاتے رہا پاتے ملو کو پاتے نو پود بندہ دا نو آدھیا بات خوچے دا دگا چیز جوڑ دا تاس بجوڑ کن ہم گری گا جوڑ دا پاتے ہے قدر دا او کله با په چې کم سړی پاتی ته ګوري خواکې چې پاتی نو وای ښه چې پاند سي نه په ځای کې نه سبا دې نه راځي خیر نه نه سم وای چې رب ته خوشاله شته وای. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یعلم الظاهر من الحیات الدنیا وهم عن الاخره هم غافلون اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوه واثاروا الارض وعملوها اكثر مما عملوها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ثم كان عقبة الذين أساءوا السوء أن كفروا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبئس المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تطوى السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إلى أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء بما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. بعد ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل به ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في القول والبحث بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعله يرجعون. قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبل كان اكثرهم مشركين. فاقم وجهك للدين القيم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون. ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله انه لا يحب الكافرين. ومن اياته ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بامره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا الى الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وإن أرسلنا ريحا فرأوا مصفرا ظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. جزاك الله. سورة الروم مکی سورت ہے یعنی دا نزول دا یرد نبی اسلام نمخ کے نادر شہر ہے نزولاً 84 دے صدور اتیا فضل سورت انشقاق نادر شہر ہے اور ترتیباً دیر شم نمبر دے فضل سورت انکبود نلگول شہر ہے ربط دا سورت دا مخ کے طرح مکی سورت کی ابتلاع دا مومنان و بیان شوہ چی تکلیب دا برا دی ودلتا بشارت و مومنانو تا پی واقعی سرا چی خیر دا ابتلاع تیرکا خوشحالی بر بسی راشی دیو جنو را بسی راشی دوی موجا مقی صورت کے ابتلاع دا مومنانو بیان شوا ندی صورت کے سبب دا ابتلاع بیانه چا مسئلہ توحید بیانو لو دیو جنو را بسی راشی درم ربط مقی صورت کے آخر کی ہوئی چی ان اللہ لمال محسنین ادا اللہ خصوصی امتحان محسنین سر دیں تو دی صورت کی آت نمبر 4 کی داغی مثال چھ سنگ امداد دا تے اچھ غلب ور کی والا لکہ بدر کی ور کروا سلورم امتیاز سلورم ربط مخی صورت کی توحید بیان شے بغیر دلائلو تو دی صورت کی پہ دلائل ذکر کر کیدل والنس دیو جنور فسیر آرہا پینزم ربط مخی صورت کی نوح علیہ السلام راہ دا ملگر دا نجات بیانو شا اندر تا عام قانون بیانی آیت نمبر 47 کے اچھے آیت نمبر 47 کے اچھے ارس اچھا دا مسئلہ کردا اگر دا نجات ورکم وکان حقا علینا نصر المؤمنین دیو جنور فسیر آنا بل ربط مخدود کې د مرپین ځړ کې بیان شې چې کیشته کې الله ته आवाज کوي نو دلته د مرپین دز ګوي ته چې کیشته نه بلکې هر غټ مصیبت کې الله ته आवाज کوي دما کې مشرکان و ممتع و بربت صورت مخ کی صورت کې بیان د اقوام مولا کاو شو چې تباشوی دي د دې صورت کې د امرکتال دز کې خلاصه بیان نه چې دا په سبب د خپل اعمالو بیا تباشوی دي دیو جنر ور پسې مو راوړو امتیازات د صورت صورت ممتاز ده په عقد قرومیان باندې چې ول کمزور شو بیا غالب کړ الله بل دا شان نشته دوی ممتاز صورت ممتاز ده په دمر چې باندې چې پای کې ویلي چې دنیا فرد خلق په دنیا په کارو خپويږي ا د اخرت په کارو پیږي په قران باندې پیږي ا په نور کارو خپويږي درې ممتاز صورت ممتاز ده د مرې کیس باندې اشواشه چې وجاره بینکم او دتو رحمه بل دا شان نشته سرور ممتاز سرور ممتاز ده پاعت نمبر 28 چې پای کې مثال درد شرک بیان کړی دی مثال درد شرک بیان کړی دی آیت نمبر 28 کې چې دې مال شرکان جوړي نو په دا تر دوک شرکان کړی دي په خدا کې یا په کور کې عجیبه مثال خو لرې ابل بل امتیاز سورۃ ممتاز په نمبر 30 باندې چې کی دا وایي چې ټول مخلوقات په دې فطرت الله پیدا کړل دي اش په ګم امتیاز آدم ور 41 باندې چې بای کی وایي چې عذاب په دنیا کې کې پوچر کې په لوندا کې په خار راځي کې په سیرا راځي اندا پساب د خلکو د امر راځي مقصد د سورۃ البشاره للمؤمنین والادله العقليه على التوحید مؤمنان له بشاره دور کوي اپ توحید باندې دلال عقلی ذکر کوي په تر تر په خلاصه مختصر دا سورۃ د نبوت د فیزم کال سورۃ خاری د سلورم فیزم کال سورۃ ده او په دغه کال باندې د قیصر او د کترا جنگ شو قیصر علی کتابو ا کترا چې تا مشرکو ا د اور پرستو ا پرستو قیصر چې علی کتابو نو تبعی طور د مسلمانانو دواګانې او د مسلمانانو راي قیصر تر وا ا کترا آتش پرستو مشرکو ان مشرکان هم در بیاي سره نو پاري کې قیصر شکست خوړ د مکه مشرکان ډیر لوی جسم مناو کړ ډیر خوشاله وکړي او دا وی چې دای ملګری تباه شو او موږ به دوی تباه کړو مسلمانان ډیر خپه وو د دې کې دا اتون را نازل شو غلبت روم کمزور شو رومیان قیادت نل ارض په دې ځدې مکه عربو سره عربو ته او دای په دې کمزور کې سره لمون درته دوه ورشي په بيد رسید په چن کړی بيد د دریو نوالي تر لاسو پورې بيد د دریو تر لاسو پورې بيد دا ابوبکر صدیق جوشي سړیو غیرتی سړیو هغه منډه کړه او نور خوشاله مو کوي نور خوشاله مو کوي استاد ملګری په درې کال بعد به مغلوب شي کمزور شي واشه چې ابی ابن خلف پته وي چې درو وای دوی قران ویلي وی شرط بولنګو پیراز شرط بولنګو شرط هغه کې آرام نو وی لست دوخان شرط دی کچر پدری کاله کې شکست نو خورم یا هغه وتا لست دوخان درګم ا کوئی غړ مار مار بیل خو شو چراغ نبی سان ته جماع دا شه ته نبی سان ته ته شوی چې بيد درو ته وي بيد خو درو نه وای در لاسه پوري ورځو ته وای چې شرک لک تبدیلی کو او خان به زیات کو او خان به سل کو ادا شرط به تر لاسه کال کو چې لاړ هغه ته بل کو تر لاسه نه شنو کیم نشي ګټلې به تر لاسه شو ٹھیک شو نو شرط کې خو دی او دا رومیان چې دا ګیر شو د دې مهاتره کړو بیا رومیان او ته چې موږ سره وو کوي سموده بات کنه واته کاله بعد ډیر سخت په تقریبا کې وخت ورنو وایي موږ سره وو کوي دوی وته موږ سره وو کوو او موږ لا با سلور ته وو خان د د سرو زرو نه ډک مونږ نه کوي سلور سو خان یو اوخ کې چې نیته پیل شپږ باندې سر خوې کړه مطلب دا ہے چې موږ لا بدرې تدوت ونیم زر من سر را کوي نو یو دې چې موږ زدور دل تشته نه امنګ چا پیر حق کړی دي نو خیر کتاب دا کوي چې موږ لا لار را کوي چې سلور سو خان موږ وباسو نو تعالی موږ اسرار در وګو ته وی بالکل تله شي تاسو نو هغه سلور ته وخان راو باز باغ د بوتو صندوقونه کې خو افاره او صندوق کې دو دو کسان کې نو خ جنگي تکړه ايو کس به وخدو ولو نو یو سر پیزه کسان شو کنه نو سلور ته وخان سر دو در کسان شو چې څنګه د حساب نه وتر نو خان کې نو ده اده کسان را بار شو اده او د کسرا در طرفه ورولم اته کې سب لوټبارو کو سب قتل عام یو کو د پوج کوټو دلته پروت یا پیره ماتره کړو اته نه خبر راغ دی دا چې دې منډه کړې چې دې منډه کړې خدارو خلافي بچ کول نه وروسته چې کوم ایرا کوم رومیان تراتو بدل کې په قلا کې بند آی راوته د زو خاصه روز نه پیښورو نه د پیدا غړنه د غی پیدا غړې په منځ کې راګر د سمې کو تر کړو ایرانان دا ته چې ایرانان بیا تر عمر ورو چت شو د غی تارم چت شو او دا غ کار په کوم کار باندې چې د بدر غزا شو او الله پاک دا ذکر کوي یعنی په دې کې مسلمانانو بشارت ورکړي په مثال سره ځکه څنګه رومیان نن کمزوري دي تاسو کمزوري کنه نو رومیان اوس موږ بعد غالب شي تاسو هم غالب شي دغه شانتي د الله په امداد الف لام میم الله په وانا دی ورو په خپل باندې غلبت روم کمزور شو رومیان فی ادن الارض نزدیز مکه کې عرب وتا په پوله کې عرب وتا په هم من بعد غلب او دای پد کم من بعد عرب من بعد مغلوبیت ہے دغه غلب باندې مغلوبیت ہے قوم من بعد مغلوبیت مرض او دا رومیان پد کم درو کړل نه ساده مو درجه دور اور بشي فی بيد تین فچت کنه نو کی ندرو تر نو کار تر لاسو لله الامر من قبل الله لو اختیار په خو ما چې دای کم در کور او الله کم در کړی دا تور دیوتان دي کم در کړی او کاری له فتح ور کړو الله رسول دې تا نور کړی او مې بعد الله دې اختیار ورته ورته چې الله غالب کوي په غالب غالب کوي الله عیسی له ځان نشي غالب کولې و یو ما د فضار کې پرور مؤمنون خوشحال وشي مؤمنان بنا تر الله په امداد د الله امداد کې الله د هغه چا چې خو وشي او دا الله غالب رب کوم کې ذات پوه شي په جنگ بدر کې مؤمنان خدای رضوان غالب شو وعد الله وعد الله وعد الله مؤمنان ترى لا يخلف الله وعدا وعد الله المؤمنين وعدا اثر کی کلام ذاته وعد الله المؤمنين وعدا دیو جو منصوب راوړ دی وعد الله مؤمنان ترى وعدا چې مؤمنان له بغړ پر کوم لا يخلف الله وعدا خلاف نه کلا د خپل وادي اته یو خبره خدا دا وعده د الله غي سره نه دا وعده او دا الله امانه نو دا نن ودی مسلمانان تبا دي ودی کم دوری ده اذر دې غ اصول نه انکار کوي ته خدای کتاب سره تعلق نشته وجه وانتم اعلون ان کنتم مؤمنین سوره آل عمران کې درجه 143 کې وانتم اعلون ان کنتم مؤمنین تاسو به غالب کچر تاسو مؤمنان دي حدیث کرا دي لا یغلبو اسنا عشر الفا من قلتنا د مؤمنانو دوه در پوج به قلت ته وجه کمی دوه نه کمزور کیږي ها بل سوچ نه کمزور کیږي ما د قلت ته یا دوه در پوج په ټول دنیا باندې الله غالب کوي دا د الله وعده ده نن په لکونو پوج د مسلمانان کمزور کیږي ولی مؤمنان صحیح نشته یو لاک پوج د مکه سلندر شو په دغه کې په بنگال کې ولی مسلمانانو وبا خو چې کوم اصول د قران دی هغه خونو کنه ته نو مسلمانانو وعد الله ان وعد المؤمن وعدنا وعد الله مؤمنان تر وعدا چې د بسات امداد کوم تر باندې کم تر کی لا ولف الله وعدا خلاف نه کله د خپل وادي لیکن د خلکو نفيږي نفيږي اي کثرت ته ګوري یعلمون پوئی گدا زیاد خلق پا زائر پیان در دنیا دی زائر تا گوری چو سا پوچ دیر دی وغس غا سوپر پاور دی غس آداری ایتم بام دی آدائی دا آخرت نم دی دی غافل آلم یا تفکرو آج سوچ نکی دا اکثریت فیان بودم پخپل دانو کچی اول که تسنگ کمزور نوی نو بیا اللہ تا قطر که دکشن اللہ با تا کلکی کلکشا اللہ با زورم کی ما خلق اللہ امین اسا ما تر از ندی پیدا کری اللہ سبحانه از مکی آغا چی پا مہدین کی مگر چی حق کارشی آنیتا دا مقرر دا پناہ دا مخلوقاتو ایقران دیر دا خلقونا پا ملاقات رب کل مانی لکافرون انکار کون کی دی اس تغیب دنیا بھی اولا میرے سیورو فی الارد آنی دی گردی لی دا منکرین پا دنیا کی که گردی لی نو دی گوری سرنگیو انجام دا کتان چی مکی دی نو چی دا اللہ دی کتاب خلافی کرو شرکیات گور انجام دیش غادیان سمودیان دوتیان کان و شد من قوتن و غدیر سخت دینه په طاقت کې هچ دې کې د بیلار سره لګر ټینک به راو باسه شان و اثر ور اډیرو دینه په نخنی خانو کې د نخانی کو د مکی کې زبکی باغونه ډیر چورکړو وا مروا اباد کړو د مکه زیات دانش دی اباد کړی د ډیر باغونه بنگلې او ساسو نجات و رسول مل مینات راگلی و ایتا پیغمبران دای پا بواده و دلالو نو آقای اونو مانده دا نو اللہ تباک را دا کرن اوز چلی تا قرآن راگلی نیمانی اللہ بی تباکی فما کان اللہ و لیت دیمان منو اللہ چی زیاد تکڑو پای بانده لیکن اونو ایک پر پردانو ظلم کون کی چی دا اللہ کتاب تیس پکو کت اللہ تباک را و کدا مسلمان اس پک گوری اللہ بی تباکی ثم كان عاقبت الذين اساءوا بيشان جاب دا کتان چې بد کړو اسو ا انجام بد دا ان کذو بیات الله دا اساءوا بیان دي هغه بد څه شو اساءوا ان کذو بیات الله چې تکذیب کړو په دون الله نن تکذیب نه کوئی پړ یو ری وسیلیشته د ذاتو او وای په دین رسل شه دا تکذیب نه ده هغه بد دا ان کدو بیات اللہ چه تقذیبی کو پایتون در لابان او دای داغی نا ٹھوکی کون کی خاندین قرآن پر بیٹھو که او دو بای تش قرآن وردی والا دا خالبان دی تش قرآن وردی دا ٹھوکی ندی او دویم دلیل یو دلیل ذکر که آتا مرات که او دویم دلیل اللہ آغدا دی پیدا کرده مخلوقات بیا با وفت پیدا کی در قیامت که بیا با دی اللہ تو وفت کرشه اپا آرد که چوب دی قیامت نامیده بشی مجرمان تا اللہ نخو نامیده او دا اپا باگا نخو نامیده شی ولم یک کلا من شرکان آنو بیدی لسوک در براخی خواندان شرکان شفاو ولم یک کلا من شرکان آنو بیدی من شرکا سو دبرا خوانا شفا چه شفارتو کی دهی و کانو شیب دهی بی شرکایم پا بلنا بی دعا شرکایم پا بلنا شد شرکانو دهی دیست داران دهی کابلی انکار کن گوی چه اول دارا بین ما کننا مشرکین من خلا نمتو من خلق نورا مرد کری ویامتا کمستا اپارا که چوبا دهی خیامتا پدار رکی بیال بیال بیال کرشی دا موحیدی هم مشرکان فاما الذين امنوا اچا کړه چې منلو ما صدا عمل کړو نه دای په با باغچو کې یو پرونه خې خوشاله وکړي شي خېسته وکړي شي تحبیر خېسته کوتوي مولا ته حبر ده کوئی دې خېسته شي په لم باندې و عمل نه کفرو اچا کړه نه چې انکار کړو ته توحید نه د قران او کذ بیا نه ادور جن کردن گیا تو نا ادور جن که ملاقات رو سے اخرت لے عملو نکت تشبیح نیا لے کو خدا کتا فاضاب کے بعد در کرشی فسبحان اللہ فا تفریر آرہا چیار کلا اللہ عذاب اور کئی فسبحان اللہ پاکی دا اللہ لہ کرچی ما خام کوئی کری سبا سبا بگا تو حرد شرک کبھی والا الحمدو عدی اللہ علیہ سیپتو نخدائی کو بھی توحید بیانو پاس بانو پسنو کے فاشیانا اپاکی بیانو دا اللہ پا مازنگار کے وحینا تو ضرورنا اوکر چی غرما کوئی ار وقت توحید بیانو رد شرک کبھا او درم دلیل یغدر الحیم المیتی راباتی اللہ جواندی یعنی موحید دا مشرک نا راباتی مشرک دا موحید نا او تادہ کئی مکا فدو چی دونا باران توشی ادا کرنگی برا و استیشی تا تو خبرونا ومن آیاتی سرورم دلی آبادی دلال اللہ نا دادی چی پیدا کری تا تو خورن ستا بابا بیا تا تو بندگان شي بیا تاسو سو میدان ته بیا ناڅا په تاسو بندگان شي تاسو شروع ګرځیدونکي په مخه کې اوس پیدم ده پامن آیاتی ادا بعد د لایل دالان اندار چې پیدا کړی ساده فارم من انبود کوم د جن ساده بی بیا نه استاف یم خدای دا ستاب انسان جن ساده انسان دا کدا ګډه وي غوا بیا به سکون ایت سکون لیا د فار چاراونی وای دي سره سره چې کور سره چې سترستو باندې خی خخ دی قران باندې انو خوشاله شي آرام ته ملاو شي دغه چې هغه ته ټیپ ماندی دی بس مال را دي چې درې بجې را دي نو ته درې بجې تیار نه شي نو دی ولا ډوډۍ د کوه له تیار کړی ښه ګرم او چای وته هی ګرم چې د چای خو هی چای وته کې ګډوړی د ډوډۍ ټیم ډوډۍ ا چې راځي کوزیلو له منډه کې کلاس کې سیه غتی واخلي ا چې کټ کې کی کینو جره نو جرابې بوتان دی وباسي او سپلای به دغه ته کې او دغه چپلی نو ته آرام ملاو شي خوشاله جوه سوره خخ ده او جنا دې راشي او غیخ په مخه کی او سخه دی وجال اقدار قران ولا خود کی دا کرشته او دا شیشته چې د خواندان په قدر پوی دی یا په نه پیږي دی وجال بینک مودتن اگر زه له په منسات کی دوستی په ځوانه کې او میرا باتیا بوډا والی کې اول کې د خدای خوان دوستی په نو صدا کې دوستان په نو خبره ورته جنگونه ټوکی موږ وای د کرندې په نو خبره بل سره او کله به دا یری چې زما خپل کوشته اول کې یری په پلار قربانی نو بیا یری زما بچیشته څنګه نو خو نو ځخه نو غلې شه غوړ وایر بچیشته نو بچی خود دی دی دغه خود دی کنه نو چې بیا کله ورو ادو کی انو چې بیا ورو ادو کی نو چې بیا ورو بیا هغه دوی د خدي پرو کی کنه اندې وای هغه ما بوډا دی خدای جون دې ساتي او دې بوډا سره انا خشوا اته بوډای بدی شه اول په پپلار پرونی یارو بیا په بچو یارو او دغه بوډا دی تر څو موادت ورکړه او بوډا بیا وای اے جنا کو ا بابا جلم به مال کېستی دي او غلم چې کوم نه ایخنی کړی را اده وای اے جنا کو هغه بیل هم ګورې سر جامع ما برابر کړی دي نه جمیر نه ګورې وشه ا د بوډا د بوډا یو بل سره غب شي بیا ا جمه دی وخت بوډاوال کی بوډا یې پرشن نو بیا د بوډا په تاریخ یو سور بیا د بوډا بیا بری خدای خمګان وجال بینکم اگر دوله په منستاسو کې موادتن دوستی په دوانه کې ورحمتن امیر ابانی بوډا ول کې یا موادتن جما په دوانه کې عمده غي او رحمتن بچي د جما نه بیا وروسته بچي پیدا کی او دک بچي بیا د مور پلار سره سوله راوړي د مور پلار سره روانه شي بل څوک په سولې نه نو بیا دی وته راشه وي ورته مده د موږ سره جنگ کړو د خلکو سره جنگ کوي ته راشه او نه به دي نو په دې کې خندا او رغم او شي مصروف او شي ته ان فی ذلک الایات نا یکرم په دې بیان کې خامخاتن علی لقوم دا بیا په منځ کې دغه شي کنه سالی شي دا بچه لقوم یتفکرونه اقوم له سوچ کوي اوس پګم دي او من آیاتی اده بعد دلان دلان پیدا کول د اسمانو د مکو دي او بدلول او اختلاف د جب استاد رنگ روسا د رنگ روسا د چا جب تی دي دي اده چا نرمي جب دي چې قران به د چا په مرای کې خوږي وبدي نا کارنګ که چا تکنلو کې زو په نه خفاکی او خاندي ا د چا په د چا په خله کې په ال کې ترخی وبدي نا قسم خبر کې بل زو دا سوې نو جنگ جوړيږي ها دا چا کړی ا دارنګ رنگونه سو تور دي زو سپین دي سو دنګ دي سو مدري دا چا کړی دي ان فی ذلک الایات ان اکم شیک چې اشتراک په کوم شي شي کې چې ملکیت ثابتيږي نو پای کې رنگونه رنگونه لکه ګور دا ساروی دي دې کې ملکیت ثابتي کنه نو سب رنگ دي ستر دي او سپین دي او تخړ دي او سشن دي وغیرہ ګړو کې مدا شانتي دي چې لو کې مدا شان رنگ پرنګ پرنګ دي او کوم چې ځنګل غویان دي یو شانتي ځنګل خروم یو شانتي ځنګل میخ یو شانتي دي په دې کې آی کې ملکیت نشته دارنګ په د کور کې چرګان چې څوک چرته سپین دي چرته سری چرته برګ دي چرته بل شان دي ودې کې ملکیت ثابتېږي کدا ټول یو شان جنگ به جوړې یو به زما دا زما دی بل وې زما دی چې په خپل نشه پیژندې دي او کم چې د ځنګل چرګان دي ټول یو شان دي، مارغان کارغان یو شان دي کې ملکیت نشته، دا رنګ چې سړې سړې ټول یو شان دي نو خو به خاون څنګه پیژندې نو چې ټول رونه یو شان دي لګ لګ فرق پکې، او که چې سړې خدي یو شان دي نو دوه خېنه به رونه کړی نو بیا خاوندان څنګه پیژندې نه فرق پکې شته. دا فرق الله راوته د فار دنیا د خیر خان دغه ستا خیر دي. ان فی ذلک الآیات للعالمین، یکم په دې بیان کې خامخا دلایل فات پوزون کو په قوت قرآن باندې او من آیاتی ادلال دلنا نه خوب تازه پشپکی او افر افاتې دل تازه پرواز کی او ابتغاء کوم فضلی ار ټول تازه فضل د رزق الله نه پرواز کی. ان فی ذلک الآیات، یکم په دې بیان کې خامخا دلایل د الله دی والی او قوم له چورو د الله کتاب او ثاتب دلیل او بعد دلال اللہ نا یوریکم ادلال اللہ نا یوریکم خیطاتا بریخنا بجلی خواب باند فاردی یاری دا مسافر از فاردتا می دا مخیم اراوری دا برن باران فیخی بیل ارد بارا موتا نو تازا کئی پریبانی دمکا پا دوچه دو دینا نفی دالک اللہ آیات یکن پریبان که خامخا دلالی دا اللہ دی اوالی چی والا روا مشکل خوشا بلائک دبال لینے واقعام لے چاکل پکی وی چاکل پکی قرآن تکی نی کرن اجی غوی اگر قرآن تکل اکی نی او نام دلی ومن آیاتی اباد دال دلال دلال نان داری تقوم سما چودرول چولار دی اسمان ازمه که بیمری پوکم دا اللہ دا چودرول دی ازمه که تا ٹیک نیشتے پاوا کولار دا اسمان چکم دی دا شولار دا پاوا کی دا چودرول دی نو دک کالا لائک دا بلد دی سو مداد آکم بیا کلی چرا بلی تا دو را بلد ازمه که نا ایدان تم تفرجو نا تا تازبایی و تون کی مخیلشی و تیر خیامت نخام اس پیغمبران چی بر دیر دادای روحو ندی خام اس لازم دلیل ولو من فی سماوات و الارض اخاد بی اللہ تابدار دی ملکیت دی آدو چی اسمانو دمو کدی طول اللہ تابدار کلو اللہ خانتون طول دی اللہ تا جدی کون کی نائی پک کمدار آلی اس لازم دلیل او دا اللہ آداد دی چی پیدا کرے مخلوقات بیا بوافظ پیدا کی دیر ادا دوباری پیدا کن احوانو آلی دیر ثانی پا اللہ احوانو سیغر اسم سب دیر دا مانا نا چی پڑو میزل گران کو دوی برنسان دی دا پید بار دا خر کوئی تکا خر چی پد بیم دو لیو شے پید جوڑی ناگا بیا سانی ہوتا علیکہ آواز ٹھیک رہا اس دا ہوئی گئی مائی کرم ہوئی دا شیر لگ دی تا چوانا ہوا تکا سب سو دا مائی آواز لور گرڈوڑ شیر لگ سا آسا دیو خید لور سکی کرم گرڈوڑ شیر و هو آوان والے ادا دوباری پیدا کول اللہ با دیر آسان دی لکتا تا چی دنیا کار پا دویم دل کول آسانی نو اللہ تا دیر آسان دی لکر اون بیا پیدا شوائی مانا کنا تو دویم اینا مانا اللہ دا دویم ماتا نورم آسان دی ولو المتا آلا او دی اللہ علی صفتون اوچت اوچت پاس بانو پاکنو کی اوچت صفت دا اللہ دی چا اللہ کار ساد دے مشکل گشا دے داتا دے نائب تیجت نیشتے نازل تیجت نیشتے اب مخلوق عجز دے نائب تیجت دے نادول تیجت دے خوب برادی ہوگے کی گی سٹڑکی گی اللہ لئے صفتوں نے اونچا توچا تا فاتبانوں پدموں کو کہ او دا اللہ دے غالب خان دے اکمان تا او دا جر بشر ضرب اللہ مطلع من آفو دکم بیان اللہ مثال دا زانون استاسونا آشتے تعالی من ما دانا چواک داری داتون اصلاح سین وین دی غلامان من شرکا سیز داران فاغ مال که چی مادر کرده تا نو تا شی پا آئی که برابر دی غلامان سر شتی دا جان که تا تا دا دیکه چی دا سب جان انسان دی او مالو ملا در کرده او انسان دی غانو کر دی تا مالکی آگا غلام دی تا مالکی نو تا غدر در برابره پا دکان کی شرکه پا کور کی شرکه پا خدا کی شرکه دان تا مشرکا تخافونا ما تا تیری گئی دایده شراکتنا که خیپه دیگم پشان دیاری دوستا دو انفوز دیگم دخپلو عصبونا لکه خپلو خیندو او دخپلو عصبه دونو دا چه غیل توی که دایی دوی چه طول نطول مال بزمه نا غیل خویسم نوارکه خویندو لیسم نوارکه او بلی غرط اللہ ترده اللہ مخلوق صدار جوڑه ظالم زیان کذا کنو فتول آیات دکرنگی واضح و مقدلائل ته تو اپ کوم نه چکر پکې بل تبل بند اعتراف دې چې ا داري د کوم یا د لیک عقل شي نه نه عقل پکشته بلکې د خوښش تعبیر بل تبل د ظلمو بلکې تعبیر شو کزان چې ظالمان د خوښشات او پلو بغیر بيد دلیل نه د خوښش تعبیر یره کې دې شي الله لور کړی فمن یهدی من اضل الله رسول دې ته بي ګورکی هغه جان چې ګمراه کړ دې الله په سبدا امان دغو نشته په لارې کول په مال من ناصرین انشته دې څوک امدا دې او بیا ترغیب په آتا ترغیب چرګه دې الله په هدې نه دلال قائم دي او دې پیژل دا الله دې فات الله دې فات ته ولګې چې مبتدین او مشرکین روح ځان لیوانه کړي او ته توکا فاقم وجهک لدین نو کلک خپل ځان کلک خپل ځان پاردا غدین چې ګرد شه بیان ته توې د کلک ودرګا کلک ودرګا فاستقم کما امرتا ومن تاب واک ولا تطو انی بما تعمل بصیر سورته هود کې تاسو لوستو دلته مې فاستقم کلک ودرګا کلا کو درو خپل ځان د فاردا غدین چې ګره د شرک دې بیان ته وي دې فطرت الله کلا کو درګا د دې الله غته فطرنا تعالی چې پیدا کړ الله خلق ټول په غی باندې توحید فطرت دې دین فطرت دې لا تبدیل خلق الله نشته بدل پیدا د الله لا حدیث کرا دي کل مولودن یولدو علی الفطرت هر انسان چې پیدا کی دا په دیني فطرت پیدا کی دیني فطرت توحید فابواه یحویدانی نو مور افلار بیا اگر یهودی جوړی نه ماحول او یوناسرانی یا نصرانی که ماحول نصرانی نصرانی جوړ شي او یوم چیتانی یا مجوسی دی جوړی ورشه نبی صاحبی تاسو بدل یو ساروی چه غوگونه کردی دا هر یو څارو وګونی پروستو ولا خلکو وګونه کړه کی دا کرانګي هر انسان چې پیدا کی کامل انسان پیدا کی انسان کامل څه موحد پروستو بیا دیني پھر دل تعالی وای فاقم وجهک للدین حنیفا نو کلک خپل ځان د فرض غدین چې کرد دې د شرک بیا د توحید فطرت الله کلک ځان دین د الله هغه تا کلک درګه دین د الله هغه تا چې پیدا کړ الله خلق ټول په غیبان دي نشته بدلیل دی پیدایشت الله دین د الله نه درک دین القیم دا دین مضبوط ځای او الله رحمت کې دا دین مضبوط دی لیکن زیاده خلکو نه پیږي مونیبی نه دی شی را ګرځېږي الله ته مونیبی نه کو نو مونیبی شی را ګرځېږي الله ته وتقو او يرګې د الله نه واقیم صلاة جاری کرمون اما که ده مشرکان را ده شرک کوا من الذین دا کتان فرقو دینا ما چه تس نده که بخبل دینا و کانوشن او شده دلی دلی آتو که مره و تو کوئی آتو کوئی انبیاء جوندی دی او تو کوئی داتا اشتی تو کوئی غوث اشتی تو کل سوئی آر دلی دلی شد تبا بربانی کدی چا بدعات جوړ کړ چا په شرک چا شرکیات جوړ کړ کسمه قسم شرکیات وکانو شیان او شو دلیل نه کلو حزب هر یو ډول په هغه باندې چې دغه خوشاله هر یو ډول خوشاله د دین خدمت خو موږ کوو د دین کار خو موږ کوو او کار خو یو اصل موږ کوو و اذا مسنا ضر اگر جوړ ځیږي خلکو ته تکلیف حالت د انسان مشرک دعور ربهم چا کی رب رغفل تا منیبین فلا اثر کی را گروزون کی اللہ تو یا اللہ یا اللہ اللہ سو میدا دا قوم منو رحمتا نا یا کر چوزا کی دا پل ترون بربان تا دا تا پیو ڈالا دین پل رب سر ایسا داران جوڑا ان کی بھی انجام داشی چی کبور کی پاغ باندی چور کی دیتا اللہ نو فائدہ و اقلی بو دنیا کی لگا در جبو باشی تا سو اما ځل نالم سلطان اما را لګره په دی باندې دلیل نو دی نو دا دلیل خبرې کړي ته دې تر پابا شي دی پابا شرک کوي الله کما تر قران کې ویل دي چې بابا اوري ما ویل چې مشکل شو دا تاسو ته ته دلیل شته په دی باندې دې شرک باندې ام به دلیل لګیا وذاتک نن ناد به حالت انسان مشرک او کله جو تا کومګه مشرکان ته میرو باندې ته نو خوش مسی په دې بیا د ځکه اسمان ته بچې وشي اکه واده وکي نو د ټول کی تورې پټول بل بیا ټول خار بیا چرخه داسه بډه په دغه پړوت کوترو پاین ته ته بم ته یو اګور دی ګو تکلیف بچی ته وای یا سیت سیت یا مال ته وای په تاب د خپل ام با مال دی نه تا په دی وینه مې د کو دی الله نه بیا دې نه مې دی وای مونږه صحیح کړو او دو رسم ته دی اوله مې رو اده ګور مشرکان ان الله یبسط الرزق چاله پراهی مال چاله جو هو چې تنگي چاله جو شي ان فی ذلک لآیات یګر په دې بیان کې خامخ دلایل د الله دی والی اقوم چې ایمان ورو دي الله په کتاب باندې نفعات د القربا حقه طریقه د برکت مال زیاته خو خی الله مال زیاته ای کنه مال زیاته تو خپل ورنور کا مسکران ورکا مسافر ورکا مال بلی اللہ زیاد فاتی ذا القربا حقا ہو نو ورکا خپلوان اللہ حق دا غدا تا تر حق دے تا مادار غاجر دے نو تا تر حق دے ورکا لکا رور دے قریب دے تا تخشل لکا روپای دے پیز اللہ کاغل ورکا کا نسو دنیا بروانشی اپوشی تا تر گاڑی دی یو گاڑ بگا رور لام ورکا دنیا خو نروان دیگی قرآن داس جل خیخا قرآن وی قرآن رولی را جوڑی قرآن معاشره ٹھیک کئی معاملی ٹھیک کئی فاتح در قرآن نو دے با دیگه در رور تا بیچار جوڑی دا اگر مالی غتی مخلی کده رور تا بی حسابو نا کئی دیو یو فیسه اور آر در بی حسابو نا کئی جنگ جوڑ شی نو معاشره تا باشی فاتح در قرآن حق تا اللہ مال درکه ورکه کنا نو ورکه قلوان اللہ حق دا یہ تا تقی حق دے ته چې الله مال ورکړی دا تا سره د هغه حق دی د هغه د وجې درکړي ورکوه د کنه والمسکین ا مسکینان له ورکه حق د هغه وابن سبیل مسافر له ورکه حق راغه ذالکه دا کار چې حق ورکې حقدار ده غوره دی فردا کتان یریدونه وجه الله چې غواړي رضا د الله څوک چې الله رضا کوي نه دا کار ښه دی چې خپلوان له مسکینانو له پیسې ورکړي او لایقه مبلغون دا کتان دوی کامیاب دي پما ته ته مې ریبند چا چا دا طریقه ده چې حقدار له پیسې نه ورکوي او په بې ځای پیسې لګوي په مالدار باندې لګوي چې سبا به ما باندې خوري او ته یې خیرات دا خیرات نه دی پما ته ته مې ریبند هغه چې ورکوي تاسو زیات شي لیر بو فی امال لاس ده پار چی زیاد کئی دادان لا پا مالو خلقوی فلار بو اندالله نو زیادی گی اللہ سخا پیسی تا زیادی شوی دی دوبائی که کویت که نگٹ دی یادل تا بٹھائی مٹھائی دی چلو لی دی یادل تا تیارت دکڑے پیسی نگٹ دی شل دیر سک بندو سکا اتو یر خیرات کم دوی لوادو کم یادان لوادو کم خیرات کم نو دا تا دی لکے چی دبل نبی خرم بکنا نو دا فرار بی اندالله دا اللہ تا دی دا بدل دوڑای دا نزیادی چل قرآن بی ای پتی دتلم یو ترکانو مشر تڑو ایما تخترامو کنه اگوی چه وعلیکم سلام مونیسه راشا کنه راشا کنه ایما ایسه سکار رانو ما تا اقبل اپنی اپنی دگمائی نه زم تا کیخو نه کنه او خبر کم کنه کینه تا ای کینه اصم ایما تو ای چه خبر اخبانی ما دستانه افلان کلی بنگور پخری بنگور بنگور اقا ریجو دوی جوی که اقا خانی ایما تا چه که که دقه به طاقت دسته طاقتو اپنا چه زمان کرنا که دو اینو وخی را رای وخی را رای نو وخی بی غوخت همون باید تش بگور اخرون ایما آتای در دوڑای تا بدل بی نور سن نو بختانو دوڑای تو بدلی نو ایما آتای بیا خیرات تو تولی وای چه در بدل دوڑای در خیرات دن شکن دو در اللہ دروار که نو زیادی گی وی رکر زیادی که نو زیادی گی چه منگ نیسو خوڑای کشن مخوری ایما آتای صاحب طاقت نو ویچی طاقت نو من کرسی لن خوڑا بیانو وما ته یو ربا لغوی ده لغت کې ربا ویل کې زیاتی شته یو ربا چې کومه اصطلاحي معنا باندې هغه سود ده لکه څنګه چې بدعت یو لغوی معنا باندې ده یو اصطلاحي معنا بدعت په لغوی معنا باندې اظهار ده او بدعت په شری معنا باندې په دین کې نه وکار ده دا رنګ ربا ربا په بدعت په لغت کې زیاتی شه چې ما زیاتی او یو خیرات کوم او په اصطلاح کې ربا ویل کېږي سود ته ها د سود معنا ته غواړي او ما ته د ربا نه آج ورکوي تاسو زیاتی مال مال زیات شوره خیرات کو په خلکو خرو لیر بو فی مال نه د ورځې د فرج زیات کوي دا نه برخه په مالو خلکو سبابت خرم فلاربوین دالله هم نتیاتی گی اللہ تا دی اجر نیشتے ٹھیک ہے جائز دے خواہ اجر نیشتے فاما آتے تمہیں زکاة آج اور کوئی تا سبرخ دا اللہ زکاة کو مکی صورت ہے زکاة مراد سا خیر خیرات ہے تورید و جا اللہ چواری تا رضا دا اللہ تو دا کرن دیدی دا اللہ دبل کون کی اجر لرا دے اجر وڈا ملشی او دیار سم دلی اللہ آتا دے پیدا کری تا تو بیا خوراک در گئی تا آستا بیا بمڑ کی تا تو بیا بجودی کی تا تو خیامت کی خیامت ہمیں خیجو نکیل نیشتے حال میں شرکائے کم آشتے دے برا خیامتان استا نمان آتو چی کئی دی کارو استا نیو کار تا دی باباگان سوکشتے چی خوراک در گئی سوکشتے چی منم کی سوکشتے چی جو اندیم کی نای بغریشی سبحانو پاک دے اللہ اڈیو چاہتے دانا شدیو سر دیتے دانا جوڑی زہرک فساد قرشو دے شر قرشو دے بگاڑ فیل بر پوچا پلوندہ کے پسیرا کے اوپا خار کے پا عبادہ کے اوپا سیرا کے بیما قدور اے دنہ پس عبد آمان دلہ دخل کو سورہ چی مصیبتوں دا دیدار خلق آمان دی نن چی مسلمانان سورہ پا مصیبت کی دار خلق آمان دی چی قرآن لدہ اس پکو قتل نو کافرات پا مسلط شیلی نور بید اس وجب نشتے لیو دیقاو ہاں لیو بارچوتا کی دیتا اللہ بعد اللہ دی بادی آزام صدا دا بادی عمل عملو چاہی کردی دی لالم یرجون خامخاش دی وفشی وفشی رو گردی قل سیرو فی الارد وای اگردی پا دنیا کے نو گو رہی تفیق دنیای نوگر اس طرح کو انجام دا کرن چه مخیو و غی دیر او زیاد دای نه مشرکان زیاد مشرکان نو توحید نه پر خود مطلب بیان ہوتا تو ان موحدین نه پر خود اللہ تبارک فاقم وجه کل دین چر کل زیاد مشرکان ته تو کا فاقم وجه کل دین نو نو کلک کا خود دان فردا دین چا مضبوط دین دے مضبوط دین چه کی رد شرک بیان توید من قبل یومون مقدا د دین چرابه شور نه به واپس کېدل اغله د الله نه پدارت کې یصدعون دیبا یصدعون دیبا بیل بیل کېشي من کفرا چا چې کبر کو په دبان صدا د کبر دا او چا چې عمل وکنه قران تکې نه ته توحید بیان ک فریان بود میان مدون تفاد خپل ځان به چونی خوري جنت کې بيدان لولې لی باغونه جوړ کړی دیر پار چی بدور کی اللہ آقاتات آمن شویمان لما سر آمال کردنے من فضید اخفر فضلنا یقنان دا اللہ جرین نخوای کافران و من آتی سوار صدق آد دلال دا اللہ نا آندارا یورتر را سرالی کی بادونا دیر ور کون کی باران نمت کے ولی او دیقا ہوں دیر پار چوزا کئی دیتا دا قفلی میں روان تیانا آدیر پار چی روانا روانوی کیشتا ہے پا دریاب کے بی امری بھوکم دا اللہ ولی تب تم فضلی ارے پار چولا ٹوئی تا درد خیال اللہ اللہ ولا لکم تشکرون خامخا تا شکر رکی دا اللہ نعمت ولا قدر تالا من قبل کا او پر اکثر لی گلو مگا مخستان پیغمبران قومون دیتا نور آگلو پیغمبران پوادے ہو دلالو بانے نو خلقو نمان اللہ بیان اگئیو کہو ہوئی نمان نو فانتقامنا من لدین اجرمو نو ما بدلو آغستا دا پیغمبرانو دا خپل کتاب دا کتانا چی جاک چی مجرمانو نن اللہ بدل اخلی مسلمانانو نن اقا بدلنا چی دا خدای دی کتاب سپکاوی شده پا جمعات که قرآن نیشتے پا گور نیشتے صرف تلاوت دے تلاوت نور کتابو نن بدلتی اللہ اخلی مسلمانان کافر پا مسلط کرده وکانا حقا نالینو نطر المومنین او دے لائق پمگان امداد مومنانو تو مومن شد اللہ کتاب تاویش اللہ بدی مانت کرده اسمی لسم دلیل اللہ آغا داتے تب بیانو کتا اللہ رکھتا مومن مراد بیانو کھون کے تب بیانو کتا اللہ بستا بلدت واقعی اکتر کتا ہی نارستا اللہ اللہ دی اللہ آغا داتے چرالی کی بادونا فتدر صحاب انو پورتا کی ورید فیابسطو فی اسلاما نو خورکی لی ورد اللہ پاسمان کے کیپ ہے اس طرح جن اللہ خواہ خواہ واجعلو کتفن او گردی دیلا ٹوٹی ٹوٹی کتفن ٹوٹی ٹوٹی یوزائی کی فتر الوت خان نبینی تا ساتھ کے چراو دی نمین زدین فیدا صحابی منشا فتکل چورا سی پدې صاحب کې پدې بارا مې چار چود خپل بندګان اعزام یوسف شرون ناظر دې خوشاله خوشاله مبارک شبر شکر دې باران شو وان کان یقینو دې من قبل ينزل عالم مقدین چرانا دې شو پدې باندې باران یعنی مخر باران دا من قبل رسته چې دا تاکید مخک من قبل ایقینو دې من قبل مخک دې ناظر دې نه په دینه په باران من قوی یعنی مخر باران لا مبتلسین نا امیدو دیر نا مولی وی یرپ همون باران چرتا ہے من گناہ گارو اما خدا کو منگ ادا کو علی معاشری تو برسو تکی گی کبھی کی باران چرتا ہے نوچی باران شو وی یرپ شکر دی باران شو نو گورا الہ سار رحمت اللہ اگر نو خودی خانو دو میرا بانتی آدر اللہ تا ترنگی جو اندر کئی زمدن کا پدو چی دو دینا یکنان دغا اللہ یا یقینا د کرنګي د مکه چوته کړه د موحل موته خامخه جو دی به کی مړی ته چوای کاکا په کومه کې مړ ژوند دی نو ژوند دی به ژوند دی کوي نه مړ دی روح چې تیو دی د مړی بیا به ژوند دی کې په قیامت کې روح وته د نکی خا روح جدا پر دی لینګه سي چې قبر کې کاکا مړ پروت ته خا وهو على كل شيء قدير او د الله فرزونه قدرت والا دی ولن ارسلنا ریحانا اکجر من راو دیگو یو باد فراو مصفرن نوزی اوی نیده فصل را زیر زیر دی اوی دی نوزدر دو دو نوشوروش دی فصل دی نیک پرون کفر کون کی فصل زیر اوی نی فصل خراب شی آن بیا کفریات ہوئی یا نوی نیده ورد اللہ زیر ورد زیر شی ویرا بس با من باران چطوری من دیر بد بختانی کنم ورد چه زیاده چه بیانه وری که باران خواه تا تیفت دو ورده دی بشی یا از زیاده چه پتر زیاده شی نو شروعش دی بگید باباگا نویسی ورکی تک سورت انام 136 که و جعلو لله امی ما درانی من انامی من الحرس و انامی نصیبان فقالو هادا لله و هادا شرکانا ایسی ورکی چه پتر گوشی او تا تلی تا بیانو که دی نمانی و دا دا په ژوند باندې دی نه وری فائدہ کله ته تر موته فاتګن ته د شورو له مړو ته نپید اسماعیل په چې دا به اسماعیل شو دا نپید سما په طریقې ولا تر شو من اوس تک بیان کوم په صورت نه مل آیت نمبر 80 په دې وخت تفصیل بیان هغه به ځان نه وګوري کچا دي کړ ولا تزم ثم دعا انا وری کو اواز کړی جو واوري شان کوم کې انې تلار خون کې د ګورای لاغنا ان تاسو او نیته په ما ته بیا دې تلار خون کې ډوم ته د ګورای دا انا ته نشور لرم مگر هغه چا چې ایمان ورو دفاع ته چې قران ته ناسي په مسلمان دې غاړه کې حدود د الله احکام وتا اوس ورته سم اخری دلیل الله عادت چې پیدا کړی تا من زوپین د کمزوري شي نه کمزور وبونه یا من زوپین په حالت کمزورتیا کې په حالت زوپین ضعفین ثم جاده من بعد ضعفین بیا وګر دی پس د کمزورتیا طاقت ځوان شي لکه مټی بیا خر غر پردون کوي ثم جاده من بعد قوت ضعفا بیا وګر دی پس د کمزوري بیا بوډا شي صاف کړي پڑا گورا کردی و شیبت نا بودا والے دا چاوکا و بودا زانتا گورا پیداوی دا نطفا دوانا نشی بودا نا انخلاب در کرا اسے بیا چا دا چاوکا نو دا کالا کارسار دے مشکل مشاہ چیتے دوانا نا بودا کردی یا خلقو مایشا پیدا که آغا چی خواہ کشی او دا اللہ پودے قدرت والا اپار دکی اس بعد قیمت فارد کی چوبا در این قیمت قسمون بخری مجرمان چې دای وخت نو تر په دنیا کې به دی وګړای نه کدار کا خبرو د کتن چې دای واوړې د اوس نو دا کرنګو د اوړې د کتاب د کتاب په دنیا کې وقال الذين او يا كتم وای با کنه جوړ شو تلم ول ایمان اراوړ هوا من ایمان اراوړ ایمان یعنی عام اگر چاچ قرآن بیان کرو چو کتناتو اغامیان ای بووی لقد لبیسو فی کتاب اللہ فدکتر تاس وقت تیر کرو پی علم دا اللہ کے تر قیامات پوری پری کفر کے نو قیامات پوری ہو دینو جو دی مطلب داری تا دور ظالمان وی زدیان وی کتر قیامات تاس اللہ جو دی پا دکڑوی انتاس و دکشا دا قرآن خلاف کو فهذا يوم البعث نو دا درود فردا کېدو ولكنكم كنتم لا تعلمون لك ذات وي كتاب نو فويدي نو فدغر کې لا تنبو لا ينفع الذين ظلموا فائدہ ورنه کې هغه کتاب ظالمان دي ما درتم باندې دې بډیر باندې کوي موږ مولا گمراه کړو موږ پلارګي گمراه کړو موږ پیر موږ اميان یو نو په دې باندې خلاصي ولا مستعتبون انا باندې ملامته مذور کړی شي ولقد ضربنا للناس تذيب القران اپا دا اتر بیان کری مگنو فارد خالکو بلی قرآن کے من کلی مطل ہر کرما دلیل اقلی نقلی وحی پتو حیدوانی مثالونا کسی واقعاتو ولین جیتا بیا آتے نا اکترات لوگ کی نیتا پیو دلیل بانی خامخواہ ویا کران چکو پرکڑے نیتال مگر باطل پرست تو تر قرآن دلیل پیش کے چمڑی ناوری پیدا باطل پرست دی اولیاء نمانی کدار کد با اللہ دیل اللہ مہر ہوئی چاک پروس تے باطل فرد ہوئی اللہ اللہ مہر ہوئی نو دکتن چی دیل اللہ مہر ہوئی نو دکر گئی مہر ہوئی اللہ پدرون داکتن چی نکوئی دا اللہ پی کتاب بانے نو صبر کوا کلک ہوتے گا خلق الزام لگئی صبر کوا کلک ہوتے گا یکن وعدہ دا اللہ رکھتے آدھا وعدہ تو آ جو کانا حقا نالینا نترمین ولا استخفنک لدینا او واد نړۍ تعالی د الله د کتاب نه هغه ځان چې کینګ استخفاف دی نو سپکول توي سره ګټه چې بده پرته د اتر نه نو چې ګټه د ځان او چته چې بیا خره پړلته وي هغه پر دې پر نو چې کله ته قران سره کلکه نو ته بدرو نه اګه کله یو د لکه د نه کې کړه برګه د نه نو سپک بشي ایسو پر باندې ته باندې سپک بشي ځان نن مولیا ځان سپک کړي کله په یو ډله کې دنه کې په دوه بار کله په بل کې دنه کې ځان سپکو ته ځان سپک نه کې ګور کله کو درې په مسله باندې ولا تفنک اواد نه لیتا نه د بیان د الله کتاب نه ا کدان چې یقین نه کوي د الله په کتاب باندې ا دنه چې په بل څه شروع کی چې ای ته په قران نه غیر ادا باندې سپک بشي ګور مو دې سب ځان سپکو په صورت کې بشارت مؤمنان ته په واقع سره او دلائل عقلی ول بیان تفرض بعد توحید او دواو کې چلن قرآن باندې مضبوط کی الله موږ قرآن باندې د عمل کول توفیق راکړي الله موږ ته آسان کړي